Titana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, tu Polski Radio Program Trzeci, audycja poranna, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w czwartek, 7 lutego. A audycję zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rolnicy z Agrouni nie składają broni. Po wczorajszym proteście zapowiadają dalsze działania mocniejsze. W serwisie też prezes NBP o jawności zarobków w banku. I brytyjskie hasło szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska o piekle. Dalszą walkę zapowiadają rolnicy Agrouni. 4 godziny protestowali wczoraj przed Pałacem Prezydenckim. Żądali ograniczenia napływu towarów z zagranicy, odwołania głównego lekarza weterynarii oraz znakowania żywności w Polsce. Produkcja wieprzowiny jest na poziomie 70%, a polscy rolnicy nie mają komu sprzedawać swoich świń. Polskiemu konsumentowi wydaje się, że to jego nie dotyczy, upadnie rolnictwo, przecież on robi coś innego. Upadnie rolnictwo, będziemy całkowicie zależni od przywozu towarów z zagranicy. Chcemy jakichś dobrych warunków i godnego życia dla naszych dzieci, wnuków. Miejmy nadzieję, że przyniesie odpowiedni efekt, a pan prezydent nie da się wmieszać w jakiś forum rolnicze, porozumienie rolnicze, które raczej postawi krzyż i dobije ostatni gwóźdź do trumny polskiego rolnictwa. Z przedstawicielami protestujących rozmawiała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Problemów poruszyliśmy sporo. Oczekiwaniem przedstawiciela Unii Rolnej było to, żeby pan prezydent nie objął patronatem rozmów, które będą się toczyły przy rolniczym stole zorganizowanym przez pana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa. Lider Agrouni Michał Kołodziejczak powiedział po spotkaniu w kancelarii prezydenta, że nie uznaje czegoś takiego jak porozumienie rolnicze. Nie przerywamy działań. W ciągu kilku najbliższych dni będzie decyzja i musimy zacząć działać dużo mocniej, zapowiedział Kołodziejczak. Policjanci badają przyczyny wypadku w Kasińce Małej w Małopolsce. Wieczorem zdarzyły się Opel i Seat. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych, w tym 3 dzieci. Aby wyciągnąć jedną z poszkodowanych osób z wraku, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Ofiarą śmiertelną wypadku jest 61-letnia pasażerka Opla. Prezes NBP zapowiada, że Polacy poznają zarobki w Narodowym Banku, jak tylko wejdzie w życie ustawa dotycząca jawności zarobków tej instytucji. Adam Glapiński przypomniał, że Senat wprowadził poprawki do uchwalonej przez Sejm w styczniu ustawy i muszą się nią ponownie zająć posłowie. Powiedziałem, że jak będzie ustawa, to natychmiast ujawnię. I właśnie to zrobimy. No, już byśmy ujawniali pewnie, gdyby nie to, że się pomylono, tam zamiast 2 napisano 3 w tej ustawie i wymaga powrotu do Sejmu, bo już dzisiaj byśmy byli może po podpisie prezydenta albo po jakiejś innej jego decyzji. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy 20 lutego. 9 godzin zeznawał były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Za rządów koalicji PO-PSL był generalnym inspektorem informacji finansowej i kontroli skarbowej. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych. Jak mówił, ubytki podatkowe wynikają jego zdaniem w głównej mierze nie z dużych oszustw, ale z nierejestrowania dochodu przez małych przedsiębiorców. Dobry przykład, który był później pokazywany z miasteczka Hel w czasie wakacji. Przyjechał parę osób z kontroli, mieli samochód z napisem kontrola skarbowa na burcie. Przypadkowo zupełnie stanęli pod popularną dosyć restauracją. Później wyniki pokazały, że każdego dnia tych wakacji restaurator wykazywał obrót rzędu 800-900 zł. Tego dnia on wykazał obrót 14 tysięcy złotych. Dziś na pytania posłów z Komisji Śledczej ma odpowiadać inny były wiceminister finansów Janusz Cichoń. Nie wszystkim na Wyspach Brytyjskich spodobały się słowa szefa Rady Europejskiej. Po spotkaniu z premierem Irlandii Donald Tusk zastanawiał się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla ludzi promujących Brexit bez planu na to, jak go przeprowadzić. Oficjalna reakcja rzecznika Downing Street to Donaldowi Tuskowi trzeba zadać pytanie, czy taki język jest pomocny, a popierająca Brexit konserwatystka Andrea Leadsom mówi w BBC tak. Człowiek bez manier, rzecz godna pożałowania, ale to jego sprawa. Arlene Foster z DUP, nieformalnego północnoirlandzkiego koalicjanta konserwatystów, wypowiada się w podobnym tonie. Ciśnienie w Brukseli zaczyna rosnąć, widać to szczególnie po słowach Donalda Tuska. Ta wypowiedź to umyślna prowokacja, obraźliwa dla tych, którzy głosowali za opuszczeniem Unii. Donald Tusk powinien przemyśleć to, co powiedział. Takie opinie dominują, ale są też głosy poparcia. Donald Tusk trafia w sedno, głosi komunikat Stephena Gettinsa, rzecznika do spraw zagranicznych Szkockiej Partii Narodowej. Gettins dodaje, że Europa jasno widzi, że wszyscy w Królestwie płacą teraz cenę za porażki zwolenników Brexitu. Zwolenników, których poseł nazywa szarlatanami i cwaniakami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.

Tak, no bo do tańca o poranku coś być musi. No więc to już mam za sobą. Pewnie domyślają się państwo albo i nie, jaki będzie dziś motyw przewodni muzyczny. Nie, nie piekło wcale i też nie hell. Droga na hell na razie czyściutka. No ale to zimą niezbyt popularny kierunek i dobrze jest szansa, żeby tam sobie odpocząć. Nawet w ferie nie tylko ci, którzy nie lubią na nartach, ale ci, którzy od nart chcą, powiedzmy sobie, uciec i od gwaru i tłumu również. A co do tego motywu przewodniego? No myślę, że teraz sytuacja się wyjaśni, no bo już dwa elementy będzie można połączyć w całość. 13,5 minuty po godzinie 6. Raz jeszcze mówimy państwu dzień dobry, poranna załoga i to już czwartek, więc jest dużo powodów do optymizmu. Ten utwór być może państwa zaskoczy. Ja tłumaczyć jego tytułu nie będę. Chyba nie powinno być za dużo problemów. Bo artystka zaśpiewa w języku nam dość podobnym. To widzimy to się, lasy wspominam. Twe oczy, uśmiech w twarzy, głos tam, kam się podziwam. Na zázrak dlouho czekam, na twoje kroki ke dveří. Każdej už ví, já tomu ještě nevěřím. A ty jsi pryč, kdo by to řekl? A náhle všichni říkají, je ti, že dřív ti neutek. Na rukou kolik prstů máš, tolikrát jinou chtěl by mít. Už nech to být, už nech to stranou, vždyť on rád mít neumí. A já jsem los, já jsem jen dým. Ty jsi hledal svoje já přece všechno vydržím. Když přišlo blues a zůstal jsi na to sám, já už nejsem stejná, to tak jenom stejná se zdám. Já na to mám a půjdu dál, i když už není moc jít kam, i když moc není o co stát. Já mám stejně sílu stát, já mám stejně sílu říct, já jdu dál, já půjdu dál. Život tak, jak jde, možná, že práce takhle má, jenom se ptám, kde je ta láska nebeská, kterou jsi chtěl mít, sám chtěl mi dát. A teď je pryč a já mám v noci oči do kořán. A ten film pořád nekončí a nemá žádný druhý plán. Já nejsem stejná, vůbec ne, to jenom stejná se ti zdám. Jele, jele, ledová příšť, jen se mě dotkni. Popálíš. A teď, když přišlo blues a zůstal jsi na to sám, já už nejsem stejná, to tak jenom stejná se zdám. Já na to mám a půjdu dál, i když už není moc jít kam, i když moc není o co stát. Já mám stejně sílu stát, já mám stejně sílu říct, já jdu dál, já půjdu dál. Vrátit chtěl, ale zůstal jsi na to sám. Já už nejsem stejná, to tak jenom stejná se zdám. Já na to mám, ty zůstaň stát, i když už není moc jít kam, i když moc není o co stát. Já mám stejně sílu stát, já mám stejně sílu žít. Já jdu dál, já půjdu dál, já půjdu. Yeah. Bardzo dobrze. I to będzie chyba dziś taki troszkę przewodni motyw. Najpierw było o autostradzie, potem o tym, że wyrusza pani w drogę, więc myślę, że uda nam się to wszystko połączyć. 18,5 minuty już po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A tak, tak. I co dziś do godziny 9 w audycji porannej? O, wiele się zdarzy. Między innymi zajrzymy na tor 727. Co tam się dzieje? Uważaj, będę pociągiem na tor 727 wjeżdżał. A, to ja uważam już dobrze. Zajrzymy też na ścieżki rowerowe. Może się okazać, że to zwiększy bezpieczeństwo. Zawsze taka informacja dla rowerzysty może być przydatna. Uważam to za zbędny gadżet. A jaki to gadżet, okaże się już za chwilę i myślę, że państwo również chętnie na ten temat podyskutują. Naprawdę niebezpiecznie zrobi się przed 9:00. A jak to jest żyć na wulkanie? Normalnie, dopóki nie wybuchnie, prawda? Ten nasz nie obudził się tu od 240 tysięcy lat, więc jest spokojny. To dość dawno. Tomek na końcu świata się pojawi, zajrzymy więc do krateru. A gdzie zajrzy doktor Tomasz? Cokolwiek wpadnie do tego otworka, to nie wyleci. A, zajrzy tam, gdzie każdy chciałby pewnie zajrzeć. Po 7:15 dr Tomasz Rożek. Po 7:20 sobie pogadamy. Agamę można wypuścić z terrarium. Dorosłe, oswojone osobniki można położyć na ramieniu i w lato przejść przez pół Warszawy. Ona się nawet nie ruszy prawdopodobnie. Taki przyjaciel na zawsze, prawda? Więcej o tym po 7:20 w projekcie Tata, a dla państwa Krzysztof Szubzda przed 7:00 będzie mieć motto. Bez względu na to, kim jesteś, warto umieć skręcać szufladę. O, i to jest bardzo przydatne motto, niech będzie, że na dziś. No to idziemy dalej z nimi. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak się. grupa Power of Trinity. U pani Heleny pojawiło się słowo stejna i ciastko dla tego, kto zgadnie, co to znaczy, funduje słuchacz lub słuchaczka, a 227 trójek to nasz telefon. Dzień dobry, witam wszystkich. Kiedy 10 lat temu zdawałam na kategorię B, pomyślałam sobie, że już nigdy moja noga w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie powstanie. I teraz po 10 latach właśnie jadę na kolejną jazdę kategorię C. Mam nadzieję, że później uda mi się zrobić E+C. I chciałabym właśnie powiedzieć, że postanowiłam sobie, że jeżeli się dodzwonię do waszej redakcji, to egzamin mam właściwie zdany. Mam nadzieję, że myśli słuchaczy pomogą mi osiągnąć właśnie mój cel. Także jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję. Pozdrawiamy również, na pewno wszystko się uda. A my teraz sięgamy do kieszeni w poszukiwaniu karty rowerowej, bo teraz się przyda. Zapraszamy do trójki. Ale zaczniemy od przypomnienia kilku zwierzaków. Zając należy przyspieszyć, żółw zwolnić. Kciuk oznacza odpowiednią prędkość, krowa zaś, że będzie czerwone światło, więc i tak już nie ma co się spieszyć. Brzmi zagadkowo, ale chodzi o nowe znaki świetlne dla rowerzystów. 30 takich totemów zostanie jeszcze w tym roku zamontowanych przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną w Warszawie. To nowość, nawet w skali światowej. Totemy, które będą ustawione przed skrzyżowaniami, mają przede wszystkim sprawdzać, badać, z jaką prędkością porusza się rowerzysta. Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Jeżeli będzie poruszał się z prędkością odpowiednią, będzie wyświetlana odpowiednia infografika informująca rowerzystę, że z taką prędkością powinien poruszać się, aby na kolejnym skrzyżowaniu przekroczył to skrzyżowanie przy zielonym świetle, bez konieczności zatrzymywania się. Jeżeli będzie jechał zbyt szybko, zbyt wolno, również stosowna infografika na takim totemie zamontowanym przed skrzyżowaniem pojawi. Może się okazać, że to zwiększy bezpieczeństwo. Zawsze taka informacja dla rowerzysty może być przydatna, żeby się spodziewał, że za chwilę zmieni się światło, czy będzie przygotowany na jakieś zachowanie na drodze. Ile pan przemierza kilometrów? Dwie strony to jest 20 kilometrów. Gdy dostanę informację, że jadę na przykład za wolno i żeby nie stać 2-3 minuty na skrzyżowaniu na światłach, to jest to interesująca opcja, bo najwięcej tracimy jako rowerzyści czasu, stojąc na skrzyżowaniach na czerwonym świetle i oczekując bezprodukcyjnie na zmianę, co też wydłuża nam przejazd. Ten system jest to część tak naprawdę rozbudowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. Celem tego zintegrowanego systemu jest to, aby upłynnić ruch kierowców, ruch indywidualny i zapewnić bezpieczeństwo. I rzeczywiście ten zintegrowany system zarządzania ruchem obserwuje kierowców, bada to natężenie ruchu i dostosowuje wgrane programy do aktualnego zapotrzebowania i natężenia na drodze. Uważam to za zbędny gadżet. Rafał Muszczynko z Zielonego Mazowsza. Problemem rowerzystów nie jest to, że oni nie wiedzą, z jaką prędkością jechać. Problemem rowerzystów jest to, że sygnalizacja ich dyskryminuje i mają po prostu za mało zielonego. Jeżeli będą mieli więcej zielonego w cyklu, no to nie będzie takich problemów. Fragmenty wypowiedzi internautów. Widziałam takie rozwiązanie za granicą i bardzo usprawniało ruch. To nic nie zmieni. Kto ma przejeżdżać na czerwonym, i tak będzie. Znaczki obrazkowe dla przedszkolaków, ale to nic nie da. Przecież oni nawet zielonego od czerwonego nie odróżnią. Mamy zwyczaj otwierać otwarte drzwi i wymyślać jakieś niesprawdzone dziwolągi. Zróbcie porządek z sygnalizacją świetlną i oznakowaniem rowerów, a później weźcie się za wynalazki. A może tak zlikwidować zielone strzałki, bo patrzę w lewo, w prawo, w lewo nikogo nie ma. Przejeżdżam przez drogę rowerową, a jakiś kierowca skręca prosto na mnie, nawet nie spojrzy. Czy to naprawdę jest potrzebne rowerzystom? Te infografiki mają być informacją wyprzedzającą. Argument, że rowerzysta dostaje nowy bodziec i musi zwracać uwagę na jakieś dodatkowe znaki, to nie jest moim zdaniem argument trafiony. Jeżdżą na pewno różnie. Paweł Przestrzelski z warszawskiej drogówki. Zależy od ich stanu wiedzy o bezpieczeństwie, o przepisach ruchu drogowego, bo nie wszyscy niestety są w stanie się zagłębić w to, przeczytać, co rowerzyście wolno, czego nie wolno. Z szybkością też jest bardzo różnie. Że niektórzy chcą jeździć szybko, bo wydaje mi się, że szybko to lepiej, że dadzą radę, że nie spowodują żadnego zagrożenia, a później w praktyce się okazuje, że to wcale nie jest tak wesoło. Próbują sobie przyspieszyć właśnie jadąc szybką jezdnią, jadąc między samochodami. No w tej chwili jest sytuacja, że chociażby na Towarowej w Warszawie światło dla rowerzystów pali się o pół minuty krócej niż światło dla samochodów, które jadą równolegle, więc to światło dla rowerzystów tak naprawdę mogłoby się palić, bo z niczym nie koliduje, a jest robione, nie wiem, po złośliwości albo po to, żeby kierowcy mieli zieloną strzałkę w prawo. Nie potrzeba będzie wtedy żadnych gadżetów, które mają pokazywać nam, jak trafić w tę odrobinę zielonego w morzu czerwonego, który mamy. No i niech mnie ktoś przekona do tego pomysłu. Proszę bardzo, 227@polskieradio.pl albo 71335. O zasadność tych oznakowań przy ścieżkach rowerowych pytała Izabela Woźniak. A chodzi o to oczywiście, żeby wszyscy byli happy. Somehow she's here, you can take a Tak, żółw zwolnić, krowa to już na pewno zwolnić, a zając przyspieszyć. No my teraz musimy przyspieszyć, bo już 29 minut przed siódmą. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. NSZZ Solidarność wycofuje się z Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Poinformował o tym rzecznik związku Marek Lewandowski. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda skierował list do dyrektora ECS-u. Czytamy w nim m.in., że to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć dzieli. Dlatego związek nie widzi zasadności funkcjonowania swoich dwóch przedstawicieli w Radzie. Iran czeka na wyniki przyszłotygodniowej konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Jeśli okaże się ona wymierzona w Teheran, to zostaną podjęte odpowiednie kroki także wobec Polski, zapowiada irański ambasador w Warszawie. Iran nie został zaproszony na konferencję. Do polskiej stolicy nie wybierają się także szefowa unijnej dyplomacji ani przedstawiciele Rosji. Zaproszenia nie dostali też Palestyńczycy. Swój udział potwierdzili natomiast m.in. amerykański wiceprezydent Mike Pence oraz sekretarz stanu Mike Pompeo. W Warszawie ma być także izraelski premier Benjamin Netanyahu. W sumie przyjadą przedstawiciele około 70 krajów. Przed siedzibą Banku Centralnego w Amsterdamie doszło do strzelaniny, w wyniku której policja zastrzeliła uzbrojonego mężczyznę. Jedna osoba została ranna. Według świadków mężczyzna wymachiwał bronią w kierunku policjantów. Doszło do wymiany ognia, w której padło około 20 strzałów. Napastnik zmarł w wyniku ran postrzałowych. Jeden z przechodniów został lekko ranny. Dochodzenie w sprawie wszczęła już holenderska prokuratura. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Przed nami taka trochę pogodna, trochę niepogodna aura. No tak nam się ten czwartek rysuje, jeśli chodzi o prognozę pogody. Za to dość ciepło. Katowice 6 stopni, Kraków, Rzeszów 5 stopni, a najchłodniej w Suwałkach stopień 1. Ale to wszystko temperatury dodatnie. Tak będzie w ciągu dnia, bo o poranku trzeba troszkę momentami poskrobać szyby. Jeśli ktoś ustawił oczywiście w kierunku wschodnim i północnym samochody, a nie ma garażu podziemnego. Wiatr słaby, umiarkowany na południu i w zachodniej połowie kraju porywisty, na Przedgórzu Sudeckim nawet porywisty bardzo, w Sudetach bardziej jeszcze. Jeśli chodzi o opady, to też warto dodać, że na Suwalszczyźnie słaby śnieg, to rano po południu na zachodzie i Pomorzu opady deszczu, no a słońca też nie powinno gdzieniegdzie zabraknąć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zanim na dobre rozwinie nam się dyskusja na temat oznakowań świetlnych dla rowerzystów, jeszcze sprawy do załatwienia. Słuchacz lub słuchaczka pytali o słowo stejny. Dzień dobry. Nie zaglądając do żadnego tłumacza, chciałem powiedzieć, że stejny to znaczy taki sam, stejna taka sama, niezmieniona. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Bardzo dziękuję. Chyba ciastko się należy. No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź fundatora. 2273 to nasz telefon. Pani dziś na egzamin zmierzała. To egzamin na kategorię C. No i słuchacz też tej sprawie. Dzień dobry. Na wstępie powiem, że trzymam kciuki za tą panią, która jedzie zdawać prawo jazdy kategorii C. Gratuluję ambicji na kategorię E i D, ale proszę mi uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca. Wiem coś o tym, bo jeżdżę już ponad 10 lat i

przypominające, że tajemnica adwokacka jest fundamentem wykonywania zawodu oraz gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich. Adwokatura zmrożona. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Na drugiej stronie z kolei o wczorajszym wystąpieniu Donalda Trumpa, który mówił o stanie Unii Stanów Zjednoczonych, oczywiście nie Unii Europejskiej. Podczas swojego orędzia o stanie Unii prezydent USA nie pozostawi wątpliwości. America first wciąż jest osią jego polityki. Nasza gospodarka stanowi obiekt zazdrości całego świata. Nasza armia jest najpotężniejsza na świecie, a Ameryka znów wygrywa każdego dnia. Tak podsumował sytuację Donald Trump. Bardzo optymistyczna diagnoza prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. Tu ciekawy tekst. Ofiara mobbingu bez ochrony. Winne jest RODO. Pracodawca musi ujawnić sprawcy nękania informacje o tym, że prowadzi postępowanie w jego sprawie i kto na niego donosi. Naraża to ofiary mobbingu na dalsze szykany, a mobberowi daje możliwość zastraszania świadków zeznających przeciwko niemu. Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje, że przyjrzy się temu problemowi. Więcej na ten temat na prawnych stronach Rzeczpospolitej, ale na stronach krajowych także ciekawy tekst w Rzeczpospolitej. Chcieliby świętować bez końca. O co chodzi? Platforma Obywatelska chce ustanowić 9-dniowe super święto. W tej kadencji mamy wysyp podobnych pomysłów, ocenia Rzeczpospolita. 2-10 czerwca 79 roku Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny. Odwiedził m.in. Warszawę, Gniezno, Częstochowę i Kraków, a przeszła ona do historii, zwłaszcza za sprawą słów: niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W 40. rocznicę tamtych wydarzeń mielibyśmy obchodzić najdłuższe w historii, bo aż 9-dniowe święto. Projekt uchwały w tej sprawie złożyli senatorowie Platformy Obywatelskiej. No, ciekawa inicjatywa. Ciekawe, czy dojdzie do skutku. A my przechodzimy do Gazety Wyborczej. Rekordowy budżet na obronność. Tegoroczny budżet obronny Polski jest na rekordowym poziomie, ponad 44 miliardów złotych, jednak nie przewidziano w nim rezerwy na Fort Trump. I co ciekawe, zamiast obiecywanych 53 tysięcy Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć w tym roku 26 tysięcy żołnierzy. I jeszcze w Wyborczej pytanie o szlachetną paczkę i o to, czy ta inicjatywa nie zmierza ku swojemu końcowi. Po odwołaniu Joanny Sadzik z funkcji prezesa Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje m.in. szlachetną paczkę, jej pracownicy mówią: to koniec. Joanna Sadzik objęła to stanowisko jesienią po tym, jak pracownicy szlachetnej paczki zdecydowali się opowiedzieć o złym traktowaniu przez księdza Jacka Stryczka, założyciela Stowarzyszenia Wiosna. W obliczu kryzysu Sadzik i wolontariusze uratowali szlachetną paczkę. W poniedziałek w Stowarzyszeniu Wiosna odbyło się walne zgromadzenie. Nowym prezesem został ksiądz Grzegorz Babiarz, dobry znajomy księdza Stryczka. Po walnym zgromadzeniu ksiądz Babiarz spotkał się z pracownikami. Ci domagali się wyjaśnień, dlaczego odwołano Sadzik. Odpowiedzi nie usłyszeli. Już we wtorek w mediach społecznościowych część pracowników deklarowała odejście ze stowarzyszenia. Słyszę, że Wiosna rządzi od kilku dni w prasie. Tak, bardzo popularne słowo, zdecydowanie. A ta najważniejsza przyjdzie w marcu. Najważniejsze dla państwa, jak słyszę, bo tutaj narzekania na zimę też jakieś odbywają się. To jeszcze krótko o tym, co w Gazecie Polskiej codziennie. Tutaj ciekawy tekst. Rośnie przyzwolenie na rozwody. Z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że zdecydowanie przeciwko rozwodom jest zaledwie 12% Polaków, a aż 32% uważa, że oboje małżonkowie zdecydują się na sądowe rozwiązanie związku, to nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód. To Gazeta Polska codziennie. I jeszcze Puls Biznesu. Piłkarze zagrają o kasę kibiców. 4 miliony złotych. Tyle w nieco ponad dobę wyłożyli sympatycy Wisły Kraków na akcję klubu. Prezes platformy crowdfundingowej przekonuje, że to zachęca inne kluby. Następny może być Stomil Olsztyn. I jeszcze przegląd sportowy. To był piękny rok i dzisiaj miła rocznica. Jak to dobrze w życiu czasem dobrą decyzję podjąć? Równo 12 miesięcy temu Vital Heinen został selekcjonerem naszych siatkarzy. To była znakomita decyzja. Czekamy na kolejne sukcesy. Tak, czekamy i nie możemy się doczekać. Bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech przegląda dziś o poranku prasę. Przy okazji słuchacz, pan Jacek z Białegostoku pyta, czy oglądałem wczoraj, to pytanie również do ciebie kieruję, Puchar Króla, bo był El Clásico, Real Barcelona. Nie oglądałem. A właściwie Barcelona Real, remis 1-1, od razu uprzedzę wiadomości sportowe po godzinie 7, ale będzie mecz rewanżowy, co daje, jak to mówią komentatorzy, nadzieję na dobre widowisko w rewanżu. Taki dobry prognostyk. A w sprawie tych słupków, które mają sygnalizować rowerzystów, rowerzystom w Warszawie, jaką prędkością zbliżać się do skrzyżowania, żeby płynnie przejechać, bo na przykład jeszcze czerwone jest gdzieś tam w oddali, albo zielone, więc już nie ma się co spieszyć. Państwo także dzwonią. Dzień dobry, ja chciałem porozmawiać odnośnie tych świateł w tej Warszawie. Chciałem powiedzieć, że no może by tak ustawić takie światło, chyba nawet ważniejsze niż te światełka w Warszawie. Polacy, przestańcie się kłócić, Polacy, współpracujcie. Bardzo słuszna koncepcja, tylko jakie zwierzątko mogłoby sygnalizować taki apel? No zobaczymy, zobaczymy. Bardzo dziękuję za ten pomysł. A kogo pan wymyślił? Dzisiaj na dne wymyśliłem ciebie. Twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko, ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagłym. Dam ciebie tu samotnie i ciepło mojej dłoni, a potem przyjdą noce jak cywierne pod nasz dom. Skoro już wyruszyliśmy w drogę, to dziś nie tylko na rowerach, bo za sprawą słuchaczki, także o egzaminach na prawo jazdy. Ja w latach 60. robiłem na motocykl prawo jazdy, miałem badania psychologiczne. Za 2 lata robiłem na kierowcę, miałem badania psychologiczne. A teraz, proszę panią, jeżdżę na taksówce, jestem po 70 już i mam co 2 lata badania psychologiczne. Natomiast dzisiaj kierowcy nie robią badań psychologicznych. A to było podstawą na kurs na samochód, czy tam na motocykl i tak dalej. To powinno wrócić. Nie każdy człowiek się nadaje na kierowcę. Bardzo dziękuję za słuszną uwagę. 227-ranek@polskieradio.pl albo 71335. Tak można się z nami kontaktować, do czego zachęcam o poranku. A to już James Morrison. Right from the start, you play me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. She's touching me when love is pressed, no, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Hold me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rockin', she got me movin', she got me dancing. She got me rockin', she got me movin', she got me dancing. I don't wanna be sad. Slave to the music, I don't wanna be sad. I'm a slave to the music, yeah, yeah. that's the only way to survive. And I can't help but shovel my feet, moving like a zombie, chasing the beat. She lures me in, oh sweet surrender. Locks me down like a repeat offender. I won't take these shackles off my feet, cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocked, she got me moving, she got me dancing. She got me rocked, she got me moving, she got me dancing. Ziggy, czyli James Morrison. Ta dyskusja o słupkach dla rowerzystów troszkę nam skręciła, ale to bardzo dobrze, na temat agresji na drodze. Witam szanowna trójko i witam szanowni słuchacze. Ja a propos tej sytuacji na drodze dzwonię, bo widziałem w internecie takie nagranie, jeden facet drugiemu chyba wjechał w tyłek czy coś takiego i ten facet, któremu on wjechał, miał w bagażniku worek treningowy i zanim doszło do sprzeczki, rzucił go na ziemię, kopnął go i pokazał temu drugiemu facetowi, że on też go kopnął. Pokopali obaj, siedli do samochodu i pojechali w samą stronę. Genialne. Bardzo dziękuję. 2-2 i 7 trójek. Urywki z kalendarza. A jako, że dziś czwartek, pojawi się Krzysztof Szubzda. Proszę posłuchać. Pu I urodził się dokładnie 113 lat temu. 7 lutego. 3 lata później rozpoczął błyskotliwą karierę, bo został cesarzem Chin. Posada raczej bezpieczna, w końcu od 5000 lat Chinami rządzą cesarze. No, ale niestety, zawsze musi być ten ostatni. Pewnego dnia do pałacu cesarza przyszli dziwni ludzie, by obwieścić, że został zwolniony. Zastanawiali się kiedyś państwo, czym zajmują się bezrobotni cesarze? Pu I został na przykład ogrodnikiem. Ponoć nie był w tym najlepszy. Żona nie mogła z nim wytrzymać, bo nie potrafił wykonywać najprostszych prac domowych. Z drugiej strony, trudno, żeby facet przygotowywany do rządzenia Chinami potrafił dokręcać prowadnicę do szuflad. Oleg Antonow też urodził się 113 lat temu. Też 7 lutego. Bez problemu dokręciłby prowadnicę do szuflady. Mało tego, facet dokręcił skrzydła do czołgu i czołg poleciał. Błyskotliwą karierę rozpoczął jako 18-latek. Był konstruktorem samolotów. Posada raczej mało pewna, ale do końca życia nikt go nie zwolnił. Raczej to on zwalniał. Żony miał 3. Raczej nie narzekały, bo mąż radził pewnie z każdym męskim zadaniem domowym, a poza tym był bohaterem ZSRR, więc któż śmiałby narzekać? Wanda Zawicka-Manteuffel też urodziła się 7 lutego i też 113 lat temu. W przededniu wojny zajęła się grafiką reklamową i designem. Pomysł raczej mało bezpieczny, ale zrobiła błyskotliwą karierę. To jej projektu żyrandole wiszał w Pałacu Kultury i w Teatrze Wielkim. Mąż pani Wandy też parał się sztuką, więc nie wiadomo, kto w domu państwa Manteuflów skręcał szuflady, ale nie wiadomo też nic o tym, żeby na siebie narzekali. 7 lutego... Też 113 lat temu urodziła się Danuta Lampart. Malowała naiwne rysunki na papierze pakowym i na skrawkach gazet, a czasem nawet skrawkami gazet na papierze pakowym. Zawód skrajnie niepewny. Ale nikt nigdy jej nie zwolnił, bo nigdy nigdzie nie była zatrudniona. Poza tym żyła jako pustelniczka, więc żaden mąż na nią nie narzekał, a szuflady musiała skręcać sama. Tym niemniej po śmierci zaczęła odnosić naprawdę błyskotliwą karierę. Jakie wnioski płyną z czterech biografii, które zaczęły się dokładnie 7 lutego, dokładnie 113 lat temu? Po pierwsze, na błyskotliwą karierę czasem jest rzeczywiście za wcześnie, ale nigdy nie jest za późno. Po drugie, najpewniejsze posady zwykle są najmniej pewne. Po trzecie, nie zachowuj się jak bezrobotny cesarz, bo żadna żona z tobą nie wytrzyma. I po czwarte, bez względu na to, kim jesteś, warto umieć skręcać szuflady. Tak jest. I nie tylko w Szuflandii. Bardzo dziękuję, Krzysztof Szubzda. No a poza tym jest 7 lutego, człowiek się budzi i nie jest ciemno. I to jest krzepiące, napisała pani Ania. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 227 trójek. Dzień dobry. Chciałam w sprawie oznaczeń świetlnych się wypowiedzieć. Chciałabym konkretnie do tej pani, która miała fantastyczny pomysł, żeby zlikwidować zielone strzałki, żeby sobie to na pewno dokładnie przemyślała. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, podczas ruchu drogowego najważniejszy jest szacunek dla wszystkich. A trzecia sprawa, bardzo dziękuję za piosenkę Andrzeja Załuchy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy również, no i to były te trzy elementy od pani. Jeszcze tylko dodam ranek@polskieradio.pl albo 71335. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Ćwiartki z kurczaka XXL marki Rzeźnik tylko 2,75 za kilogram. Tak, 2,75. A mleko UHT łaciate Junior 3,8%. Jedynie złoty 99 za litr. Tak, złoty 99. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite, drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.